Le rimmel de l'Europe coule sur les plastrons. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Welcome! Doktor Wilczur wyszedł po francusku, ale zostawił uchylone drzwi, więc nie omieszkałem wykorzystać tego momentu. I jestem z Państwem tradycyjnie w poniedziałkowy poranek. Audycję realizuje Maciej Załęski, ja nazywam się Michał Kirmuć. Od razu oczywiście podaję adres michal.kirmuć@polskiradio.pl, pod którym czekam na Państwa myśli. No. Już jeden z naszych słuchaczy dał o sobie znać, a to oczywiście Nikifor, który jak zwykle jest z nami. Dzisiaj sporo muzyki polskiej. W pierwszej godzinie w ogóle będziemy tak trochę w latach 80., no ale to taki czas, kiedy ta muzyka syntezatorowa była szczególnie hołubiona. Ale zaczniemy od zespołu, który... No właśnie, w 87 roku ukazał się ten album. Trochę przeszedł niezauważony, ale teraz zyskał taki status kultowy i doczekał się reedycji kompaktowej, więc muzyka z tej płyty będzie dzisiaj nam gościła przez całe 2 godziny. Zaczynamy od utworu Szukam Śladu, a zespół nazywa się Electronic Division. Thank you. Grupa Electronic Division, czyli Krzysztof Janki, Robert Usewicz. Ten album oryginalnie ukazał się w 1987 roku na płycie winylowej, ale teraz w 2020 roku możemy cieszyć się tymi dźwiękami także z płyty kompaktowej, a to dzięki wytwórni Gad Records, która ocala od zapomnienia wiele takich pięknych dźwięków z przeszłości. I zostajemy w tych latach 80., jak wspomniałem. Ten zespół nie kojarzy się może tak bezpośrednio z muzyką elektroniczną, ale mieli takie momenty, gdzie te syntezatory odgrywały wyjątkowo ważną rolę w ich muzyce. Nawet był taki moment, gdy basista tego zespołu, Zbigniew Foryś, postanowił także sięgnąć po instrumenty klawiszowe. Dzięki temu w zespole było aż dwóch klawiszowców, bo jeszcze oczywiście lider Grzegorz Stróżniak. No i wszystko wiadomo, grupa Lombard i absolutnie jeden z moich ukochanych utworów tego zespołu. Dwa słowa, dwa światy. Wyśnisz w końcu kiedyś taki dzień, świt nadziei twej, świt nadziei twej, świt nadziei twej, świt nadziei. Świat świt nadziei Przez cały rok 1983 grupa Lombard odwiedzała różne studia nagraniowe w Polsce. Rejestrowali po 2-3 utwory, czasami jeden. Niektóre z nich znalazły się wyłącznie na singlach, jak na przykład słynna Szklana Pogoda czy Kto mi zapłacił za łzy, ale inne zostały zebrane na płycie Wolno od cła. I to właśnie jeden z takich utworów za nami. Mirka do nas pisze. W Sandomierzu aktualnie 3 stopnie w cieniu. W słońcu byłoby trudno. Będzie słonecznie i 10 stopni. Pozdrawiam serdecznie z Sandomierza wszystkich wcześnie wstających słuchaczy Trójki. Z kolei pan Darek upomina się o pościelówki, tak by dotrzymać do 5. No, zobaczymy, co da się zrobić. Dobrze. Lata 80. to był taki czas, gdy syntezatory pochłaniały nie tylko muzyków grających na instrumentach klawiszowych, no, ale także tych grających i na perkusji, bo w końcu elektroniczna perkusja Simonsa to także syntezator, no a także muzyków grających na gitarach. I to będzie taki dobry przykład tego, co można było zrobić przy pomocy syntezatorów gitarowych. Dwóch wielkich muzyków, jeden związany z grupą The Police, drugi szef grupy King Crimson, nagrali razem 2 płyty. I to takie właśnie płyty, trochę z przymrużeniem oka można by o nich powiedzieć, bo to takie zabawy z syntezatorami gitarowymi firmy Roland. Andy Summers i Robert Fripp. Thank you. Andy Summers i Robert Fripp. Obaj panowie w swoich macierzystych formacjach także używali syntezatorów gitarowych, bo słychać to i na późnych płytach grupy The Police, i na tych wszystkich płytach z lat 80. grupy King Crimson. No ale tak ekspansywnie ten instrument wykorzystali właśnie na dwóch wspólnych płytach. Teraz sięgniemy sobie po synthpopową, noworomantyczną klasykę. Kiedy świat cały zachłysnął się muzyką grupy Ultravox w Polsce, także byli artyści, którzy próbowali przenieść na nasz rynek taką estetykę muzyczną. I chyba w tym utworze fascynacja grupą Ultravox słychać najbardziej. Mam na myśli zespół Kombi i utwór Linia Życia. Życia i zespół Kombi. Piękny popis Grzegorza Skawińskiego. On także wtedy sięgał po syntezatory gitarowe firmy Roland. Jakiś product placement mi się tutaj wkrada. No dobrze, kiedy my Mieliśmy tutaj takie zespoły jak Kombi, jak... No, nie będę tutaj zapowiadał, bo za chwilę pojawi się artysta, którego mam na myśli, ale te zespoły z zachodu jakoś tak sporadycznie do nas docierało. Ultravox wprawdzie zagrało koncert piękny na Torwarze, z tego co pamiętam, było Depeche Mode, Kacza Gugu też dojechało, no ale jednak to były sporadyczne występy, ale był taki jeden zespół, który docierał do nas całkiem regularnie i cieszył się w Polsce wyjątkową popularnością. Pamiętam, że kiedyś, będąc na koncertach z zespołem Redbox, jeden z muzyków chciał mi się pochwalić, jak to dobrze zna muzykę noworomantyczną, synthpopową, i mówi: słuchaj, pokażę ci taki mało znany brytyjski zespół noworomantyczny. Nazywa się Classics Nouveau. No dobrze, to Never Again. Never again. Sal Solo i Classics Nuevo Never Again. Jeśli ktoś z Państwa, pewnie z tych młodszych słuchaczy, nie pamięta, jak wielką miłością darzyliśmy ten zespół w latach 80., polecam taki polski film To Tylko Rock. Tam można zobaczyć fragmenty występu tego zespołu warszawskiej Hali Gwardii, z tego co pamiętam. W każdym razie szał był wielki. No dobrze, tak myślę sobie, że to trochę dziwne, że spotykamy się już któryś raz w tym naszym poranku z muzyką synthpopową i jeszcze nie pojawił się ten pan, Kapitan Nemo. Kapitan Nemo i twoja Lorelei. Temperaturę powietrza podaje się tę, która jest w cieniu, nawet jak świeci słońce. Tutaj przypomina mi pani Mirka, dobrze, nie będę więcej robił różnych aluzji pod tym kątem. Pani Mirka pyta, czy oglądałem wczoraj mecz. Przyznam, że nie. Jakoś tak jestem trochę, jeśli chodzi o te sporty, wszelakie sporty, trochę na bakier, więc proszę mi wybaczyć, nie będę komentował. Jak widzę z pani komentarza, chyba nie było dobrze. No dobra, wracamy do muzyki, która jest naszym tematem przewodnim, czyli muzyki wznowionej właśnie na płycie kompaktowej grupy Electronic Division. Zrób wszystko, bym. Electronic Division. Kolejna odsłona i nie ostatnia w dzisiejszym poranku. Płyta nagrana m.in. z gościnnym udziałem Ryszarda Sygitowicza, Jorgosa Skoliasa czy Grzegorza Ciechockiego. No i te gościnne głosy było słuchać właśnie w tym utworze. Jeszcze jeden taki zespół z lat 80., który na tym naszym polskim rynku pięknie prezentował muzykę elektroniczną. Zespół Omni. Tym razem coś z archiwum radiowego, bo ten utwór chyba nie trafił na żadną płytę. Drzewo z Toledo. Bardzo się cieszę, pani Krystyno, że udało mi się wprawić panią w dobry nastrój o godzinie 4:30 i życzę oczywiście jak najbardziej pięknego dnia. Za nami Omni i Drzewo z Toledo. Przyznam, że jeszcze dzisiaj taka instrumentalna polska muzyka elektroniczna się pojawi do godziny 6:00, ale teraz trochę przeniesiemy się do innych czasów i na inną przestrzeń geograficzną. To był artysta, który w pewnym momencie zrobił gigantyczną karierę, chociaż zaczynał wcześniej... Dobrze, o tym powiem może za parę chwil. Artysta nazywa się Moby i jeden z jego największych przeboi, Find My Baby. Find My Baby, Moby. To był taki dosyć przełomowy album, jeżeli chodzi o współczesną muzykę rozrywkową, album Play, bo wtedy zrobił dużą, dużą karierę. Moby zwrócił na siebie uwagę, chociaż już wcześniej był znanym i cenionym muzykiem, ale to połączenie tych właśnie archiwalnych nagrań ze współczesną elektroniką sprawiło, że nagle bardziej zaczęliśmy na niego zwracać uwagę. Ale mówię o tym dlatego, że to nie był jego wymysł. Chwilę wcześniej pracował z takim panem, który nazywa się Alan Wilder. I to właśnie z nim wcześniej próbował eksperymentować z takimi połączeniami archiwalnych nagrań ze współczesną muzyką. To wrócimy sobie teraz do muzyki zespołu, który nazywa się Recoil. To właśnie solowy projekt Alana Wildera. Wcześniej zespołu Depeche Mode. Utwór Faith Healer. Come on, now, the team. Fade Healer i Recoil, zespół Alana Wildera. Oryginalnie ten utwór to oczywiście kompozycja Alexa Harvey'a i jego zespołu, no ale tutaj w takiej odświeżonej aranżacji. A skoro weszliśmy już na to podwórko depeszowe, no to teraz dwóch panów, którzy w swoim czasie, każdy z nich był liderem tego zespołu, 8 lat temu Vince Clarke postanowił zadzwonić do byłego kolegi Martina Gora i zadał mu takie dziwne pytanie: nie nagrałbyś ze mną płyty techno? A Martin Gore stwierdził, czemu nie? No i powstał projekt VCMG.